عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده والله قدير والله غفور رحيم. دی آیت کې الله تعالی تسلی ذکر کوي نبی صلی الله علیه وسلم ته، تاسو د کافرانو نه براءت وکړئ، په خپل دین باندې ټینګ پاتې شئ. نو دې براءت نتیجه به دا شي چې ته کله دو پړقي نو هغه خو سم دا زما مرګری دی، زما سره ملګرتیا ساتي، خو کله ته ته سخشه او خپل عقیده او تخکاره کا، دا ته وایي چې زما که ورور یې خو لیکن زما دشمنی نسبی ورور به مې خو یې خو لیکن دینی دشمن مې، پلار به مې زبستانه پیدا شوی یم، خو ته د الله تعالی دشمنی نو زما دشمنی، دا خبره ورته وکړه. الله تعالی وایي کله چې تاسو خپل عقیده کې ټینګ پاتې شئ، د دین ته جب دا شي چې دغه خلک چې ستاسو سره دشمنی ده، الله تعالی به په زړونو کې مینه محبت واچوي او ډیر خلک داسې دي هغه به مؤمنان مسلمانان شي. قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی یو سل دریم نمبر آیت کی راغی تفصیل بیان شوی دی، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم والف بين قلوبهم لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم. الله تعالی باغی تشری ایمان نصیب کی، الله تعالی وستا دوست کیغا خطو ته چاپلوس چاپلوس مکیگا. عسى الله امید دی چې الله تعالی ای یجعل بینکم چې جوړ وکړي الله تعالی په منځ تاسو کې او بین الذین په منځ دا کسانو کې عادیتم منهم چې تاسو دشمنی کوي دغه سره مودتن دوستانه. والله قدیر الله تعالی قدرت ولده، والله قدیر چې الله تعالی قدرت ولده چې د زړونو د انسانانو بدل کی. والله غفور رحیم الله تعالی بخنه کوونکې د رحم کوونکې نه. نو کافران چې کړه د خپل کوپر او د بی دینۍ نه توبه واسي الله تعالی به معاف کی. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. دیات کہ اللہ تعالی ذکر کئ یو قسم د کافرانو چې داغي سره تعلقات ساتل او داغي سره بر او قسط کول دا جائز دی. ها موالات داغي سره من دی، دنیوی خ اخلاق داغي سره چلول او داغي سره خ گاون کول او داغي سره صلی رحمی کول دا سره صحیح دی، دا سره کولیش دا کما خلق دی. الله تعالی په دې آیات کې داغي تفصیل بیانې. لا ينهاكم الله نمنه کې الله تعالی تاسو عن الذين دا کسان لم يقاتلوكم بالدين چې جنگ نه کړي ساسره په دین کې ساسره نه لري جنگې دري ساسره دین او ساسره قانون او د نظام خلاف نه لري. ولم يخرجوكم من دياركم او نه وستري تاسو خپل کورونه. نو الله تعالی تاسو نمنه کې د سنم نمنه کې انت بروهم چې نیکي وکي تاسو داغي سره وتقسطوا اليهم او ان وتقسطوا اليهم او ورکوي تاسو هغه تر هغه حقونه په انصاف باندې او تقسطوا اليهم. الله تعالی تاسو را دغنه نه منکی. ان الله يحب المقسطين یقینا الله تعالی مینه کوي د انصاف کوونکو سره. المقسطين نو مراد هغه دي چې هغه د خلکو حقونه ورکوي په صحیح طریقه باندې. الله تعالی د دغه خلکو سره مینه کوي چې ته یې وستل هم نه سا سره دشمنی من رکړي دې کافر دی. الله تعالی وایي چې دا غي سره دنیوي صلی رحمی کوا، دا غي سره احسان کوا او اغي له چره سن حق ورکوا. نو دا صحیح دی. اسماء بنت ابي بکر رضی الله تعالی عنها دا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنها لور و او دا غي مور چې واغه کافر و د نبی صلی الله علیه وسلم نه اجازه توغته وې د الله تعالی پیغمبر دا خپل مور سره صلی رحمی کول شم کنه، دا غي سره ملاقات کول شم کنه. په حدیث بخاری او مسلم کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل سلی امکی د خپل مور سره صلی رحمی کوا، دا غي سره خصلو کوا. نو دا کولای شي. اوس الله تعالی ذکر کوي هغه کسان چې دا غي سره دوستانه کول منه دي. انما ينهاكم الله یقینا منکه الله تعالی تاسو عن الذين دا کسان قاتلوکم بالدین چې جنگ کړي سره په دین کې، د الله تعالی په دین باندې سره جنگ کړی دی، د الله تعالی په شریعت باندې سره دشمنی ده. واخرجوکم من دیارکم او وستل یې تاسو خپل کورونه. الله تعالی د مسلمانانو ته پیغور ورکړي ته د خپل کور نه وستلې، ستا په علاقه کې په مسلمان باندې بمبار کړی دی، جماعت شهید کړی دی، مسلمانان خويندې میندې غي گرفتار کړی دي، تو سر بیا هم دوستانه کې شرمېږي ته نه. واخرجوکم من دیارکم او وستل یې تاسو خپل کورونه. وظاهروا علی اخراجکم او امداد کړی دی ستاسو سره. وظاهروا علی اخراجکم او امداد کړی دی ستاسو په وستلو باندې د یو بل سره، لښکریان وغیره دي د پوځ سره ودرېدلی دي. او تی را وستلی داغی سره دوستانی مکوا الله تعالی تاسو منه کړی سنه انت ولوهم چې تاسو دوستانی وکي داغی سره د دین الله تعالی منه کړی داغی سره دوستانی نه کوي و مې تولهم او که چا دوستانه وکړه داغی سره فولایک هم ظالمون نه دا کسان ظالمان دي الله تعالی د دین بلوی ظالم نشتره چې تی وستلی میره کورنه ساسره په دین باندې دشمنیم کړی دا او دا کافرانو سره مرګرتیا کړی دا ستا په خلاف باندې او تو سره بیا هم دوستانه کی الله تعالی ته لوی ظالمی یا ایه الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بإيمانهن دی آیت کې الله تعالی ذکر کړي مخکې الله تعالی حکم بیان کړی برات دا کافرانو نه برات کوي دا نور دغه برات ته قضا دارا چې د کافرانو د مؤمنانو په منځ کې تعلق د نکاح ختمي نو کله چې تعلق د نکاح ختم شو نو صلی الله تعالی د دې په دې آیت کې دغه حکم بیانای حاصل د دې آیت دا دی اول کله چې مهاجراتی زنان راشي دغه امتحان وکي کافرانو ته مو واپس کوي او حرمت د نکاح د مؤمن د کافرو سره دا په یو بل باندې حرام دي شپږ احکامات الله تعالی بیان کړی دی پر آیت کې مفسرین لیکلی دي کله چې سوره حدیبیه کېدله دا غي تفصيلات مخکې ویل شي په هغه کې یو شرط دا چې که په مکه کې څوک مسلمانی دل او په مسلمانانو پسې راتل هغه به واپس کوي واپس به مکی والو ته ورکوي کافرانو ته به واپس ورکوي او که ستاسو نه څوک بی دینه کېده کافر کېده او زمون خواله څوک راته نو هغه مونږ تاسو نه واپس کوي یو شرط دا په دغه شرط باندې د سختونه وشول هم په دغه ټیم کې بعضې خلک هغه د نبی صلی الله علیه وسلم خوا ته راغلل د مکې نه په هغې کې بعضې زنانه وي هغه مسلمانانې شولې په مکې کې مسلمانانې شولې او مدینې طرف ته راغللې کافرانو د مکې مشرکانو د هغې مطالبه وکړله وې دغه زنانه چېرې دا واپس راکوي ځکه ستا سره دا شرط ایښودلی شوی و چې زمونږ نه څوک مسلمانېږي او هغه ستاسو خواله درځي هغه به مونږ ته راواپس کوي دا آیاتونه د هغې په باره کې نازل شول حاصل د آیات دا دی چې دغه کم شرط چې ایښودلی شوی دی نو دا د نارینه په باره کې دی دا د زنانو په باره کې نه دی نو کله چې کافران څوک مسلمانان شي او مدینې ته راشي نو دغه کم معاهده چې کړی ده دغه معاهدې په مناسبت باندې هغه ته واپس کوي او که چېرته زنانه راغللې هغه ته مه واپس کوي الله تعالی د هغې وجوهات ذکر کړلی په دې آیاتونو کې زنانه چې دی کمزورې مخلوق دی نو ظلم زیاتی به ورسره کوي داسې مه کوئ دا ته مه واپس کوي شپږ احکامات الله تعالی بیان کړلی په دې آیت کې یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو په دې کې اشاره ده دې ته چې په دې وروستو احکاماتو باندې عمل کول دا ستاسو د ایمان تقاضا ده یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اذا جاءکم المؤمنات کله چې راشي تاسو ته مؤمنانې زنانه راشي تفسیر جلالین ډېر زیاته بهترینه معنی کړې ده وایي د المؤمناتو نه مراد المؤمناتو بألسنتهن یعنی په ژبه باندې دعوی د ایمان کوي نو مهاجراتین هجرت کوونکي فامتحنوهن د امتحان واخلئ تاسو د هغې د ایمانونو امتحان واخلئ په ژبه باندې خوایي چې زه مسلمانه یم خو اوس د هغې امتحان واخلئ چې په زړه کې ایمان شته دی که نه شته دی الله اعلم الله تعالی ډېر زیات ښه پوهېده بی ایمانهن په ایمانونو د هغې باندې په ان علمتموهن نو که چېرې علم راغی ستاسو که تاسو پوه شولئ مؤمناتین چې دغه زنانه مؤمنانې دي فلا ترجعوهن الی الکفار نو مه واپس کوئ هغه کافرانو ته که تاسو پوه شولئ چې دوی مؤمنانې دي څه معنی ده تاسو به هغې ته قسم ورکوئ قسم ورته ورکوئ دا ورته وایئ چې تا دا هجرت د څه لپاره کړی دی د الله تعالی د رضا لپاره دی د ایمان نه کړی دی او که نه د ایمان د وجې نه او که نه بل سره وجه نه دا هجرت کړی دی نو که د ایمان د وجې نه هجرت کړی و نو فلا ترجعوهن الی الکفار مو واپس کوئ دغه زنانه ولره کافرانو ته لاهن نه دي دغه زنانه حلال لهم د دې دپاره ولا هم او نه دي دغه مشرکان یحلون حلال لهن نه دغه زنانه دپاره نا مشرکان د دې زنانو دپاره حلال نه دي او دغه زنانه دغه مشرکانو دپاره حلال نه دي واتوهم ما انفقوا او ورکوي هغې ته هغه خرچه چې هغې کړې ده ما انفقوا هغې چې کومه خرچه کړې ده حاصل د دې دا دی یو زنانه راغلله مؤمنه مسلمانه ده او هغې د کافر نه خپل خاوند نه مال راوړی دی الله تعالی وایي هغه مال هغه کافر ته واپس کوي ولا جناح علیکم نشتر ګناه په تاسو باندې انتن کې هنه چې نکاح کوئ د هغې سره که هغې ورته طلاق ورکړي یو که نه یې ورکړي خو کله چې زنانه ده د کافر په نکاح کې ده او هغه مسلمانه شوله نو د مسلمان او د کافر په منځ کې نکاح ختم شول په خپل نو کله چې عدت تیر شي نو هغه که په نکاح باندې اخلي نو نکاح سره کولای شي اذا اتيت مهنک اجورهن کله چې ور کوي تاسو هغه ته مهرونه دغي ولا تمسكوا بعصم الكوافر ولا تمسكوا او مراټینګ وای بعصم الكوافر هغه نکاحونه د کافر زنانو کافر زنانه په خپل نکاحونه کې مساتي واسالو ما انفقتم او وسالو و غواړی تاسو مان پختم هغه چې تاسو خرج کړی ولی سلو مان فقو او ودی غواړی هغه چې هغه هغه خرج کړی درې سمانه ده د کافران نه وسنه نه راغله او هغه د یو کال خرچه ور کړی د خپل خدله پیش قدمی مخکې چیرې ده د وخت راتلنه مخکې زغ ور کړی ده خرچه ور کړی ده یو کال لپاره په خاول باندې د خپل خدله لپاره خرچه ور کول د لازمی دي وس یو کافر دی هغه خپل خزی ته خرچه ورکړی دی یو کال نه پکای ورکړی مخکی خزه مسلمانه شوله یو لاک روپۍ دو لاک روپۍ ول کافر ورکړی دی خپل خاون هغه د ځان سره راوړلی الله تعالی وایي چې هغه ته ورکې وس یو مسلمانه زنانه ده هغه کافر شوله لاړه لاړه کافرانو خواله کله چې کافرانو خواله لاړه او هغه د مسلمان خاون نه مال وړلی او کافرانو لږ ورک الله تعالی ولیسالو ما انفقو او ودی غواړی هغه ما انفقو چې هغه خرج کړي وسالو ما انفقتم او وغواړی تاسو چې هغه تاسو خرچه کړي د کوم په زنانه باندې نو تاسو ته خپل خرچه وغواړی هغه ته واخلې او هغه چې کوم خرچه کړي په خپل زنانه باندې نو هغه دی هغه وغواړی ذالکم حکم لیدا پیسہ د الله تعالی دی حکم بینکم پیسہ کې احساس پمینځ کی والله عليم الله تعالى پوره په هر ثمن حکیم حکمتون ورده و انفاتکم شی من ازواجکم الى الكفار و صلی الله تعالی پر یاد کی او بل حکم ذکر کی یو مسلمان زنانه د کافر شوله او د کافرانو خواله لاړه نو مسلمانانو د مسلمان خاون چې کم مال دی اغه وی وړ الله تعالی وسوی چی دو طریقې دي د مسلمانانو د مسلمان خاون د کم مال چوړه دي خزه کافر شوی دی خزه مرتره شو لاړه د دقیق خواله نو فعاقبتم د دې دوه معنی په سرینه بیان کړی دي ترجمه ته وکړي و ان فاتکم او کشر پاتیش استاسو شی اون سمال من ازواجکم د بیان استاس سره ال کفار کافرانو تلار شي فعاقبتم تفسیر جلالین دغه معنی کړی ده غزوتم و غنمتم او تاسو غزا وکي فعاقبتم دا د عقوبت نه ماخوذ ده تاسو سزا ورکې غیلره یعنی دغه سره جنگ وکي او پاغه جنگ کی غنیمت حاصل کی نفعات الذين ورکه کسان ته ذهبت ازواجهم چتل دی بی بیان دغی مستمان په کو پشان د غمال چغی خرج کړي په خپل بی بیان باندې هغه مرتد شول لاړه او د خاون غمال وی ور نو کله چې تاسو سره کافرانو سره جنگ وکي او په جنگ کې غمال حاصل شي نو سدا سي طریقه وکي چې دا تقسیم نمخ کی د تقسیم نمخ کی چره اول با هغه مؤمن مسلمان چې خپل خزه باندې کوم خرچه کړي چې وس هغه تلی ده او کافر ته تسلیم شوی ده نو اول به دغه مجاهد ته دغه مؤمن مسلمان ته هغه مال پوره کوي چې کوم هغه خپلې ښځې له ورکړی دویم معنا هم پسې نه کړی ده وایي عاقبتم دا د عقوبت نه ماخوذ نه دی بلکې دا د عقبتون نه ماخوذ دی په معنا د نمبر سره دی نو اوس معنا دا شوله فعاقبتم چې نمبر راشي ستاسو په هغې باندې دا خو د مسلمان ښځه وه مرتده شوله لاړه له د کافرانو خواله نو فعاقبتم مسک ستاسو نمبر راغې پاغې باندې یو زنانه د کافر د هغه مسلمانه شوله او ستاسو خواله راغله او هغې د کافرانو مال لا وړې دی نو داسې وکړئ چې دې سره کوم مال دی دا ته واخلی او هغه سړي ته ورکئ چې د هغې ښځه مرتده شوې ده او هغې د هغې نه مال وړلی کافرانو ته هغې له ورکئ فآتوا الذين ذهبت ازواجهم نو ورکیا کسانو ته چې تلی دی بیان دغه مستمان پکو په شان دغه باندې چې هغه خرج کړی دی وتقوا الله الذي ير کوي د الله تعالی غزات نه انتم به مؤمنون چې تاسو په هغه باندې ایمان لرئ د الله تعالی نه یرو کوي یا ایه النبی اذا جاءك المؤمنات يبايعن على ان لا يشركن بالله ولا يسرقن ولا يزنين دې آیات کې الله تعالی ذکر کوي دا تفسیر دی پم ته نه نه لپاره مخکی آیات کې الله تعالی ویل چې امتحان وکي پر غزنانو باندې حدیث ته بخاری کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل کړه زنان راغلي مهاجرینی مهاجرات زنانه نو په دې آیات باندې با نبی صلی الله علیه وسلم دا غنه بیعت غیسته بیعت به نبی صلی الله علیه وسلم په دې آیات باندې غیسته خو زنانه و سره نبی صلی الله علیه وسلم بیعت په لاس باندې نه کړه مخکی راغی تفصيلات بار بار ویل شوی دی عائشه رضی الله تعالی عنها وی زماری په الله تعالی قسمی د نبی صلی الله علیه وسلم لاس د پردو زنانو سره نه لګیدل د پردو زنانو سره نبی علیہ السلام په خیر نه کړي. او په حدیث کې راغلی دی، وګد حدیث دی، نبی صلی الله علیه وسلم د عید الفطر خطبه د وړو کې ورځ د وړو کې اختر ورځ وه، نبی صلی الله علیه وسلم زنانو خوا ته ورغی، هغه ته بیان وکړ، هغه ته تقریر وکړ، نبی علیہ السلام ته تقریر وکړ، او دا آیات نبی صلی الله علیه وسلم ولوسته، نو ټولې زنانه چپ شوې او وی زنانه نبی صلی الله علیه وسلم ته جواب ورک. او په نور احادیث کې راغلی دي، نبی صلی الله علیه وسلم د بعضی صحابه کرامو هم په دې آیات باندې بیعت اغستره. په دې آیات کې چې رسو خبرې دي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بل صحابه کرامو هم په دې باندې بیعت اغستره. شپږ خبرې په دې آیات کې بیان شوې دي، شپږ مسلې د زنانه او د نارینه او د نبی اسلام پرې باندې بیعت اغستره. یا ایها النبی، اے نبی صلی الله علیه وسلم، اذا جاءک المؤمنات، کله چې راشي تا ته مؤمنه زنانه، د ال مؤمنات نه مراد کوم دی؟ تفسیر جلالان څه ویل؟ به ال سنت هن، یعنی په جواب باندې داوید ایمان کینو ته پی دغه وکا او ته پی امتحان وکا، یو بایعنه کا چې بیعت کوي غستا سره، الا الله یشرک بالله، چې شریک بنه غنی د الله تعالی سره، دا ور نه خبر شول مشرک بنه. دریم ولا یسرق نا غلا بنه کوي، او دریم ولا یزنا جنا بنه کوي، ولا یقتلن اولادهن، او نه بوجنی خپل اولاد دره، ولا یاتین بی بهتان، او راتل بنه کوي بدنامی باندې، یبترین هو چې جوړی دی اغه لره بین ایدیهن، په میند لاسونه کې وارجلهن، او په میند خپل خپلو کې. د دینه مراد سره د دینه مراد چیرې زنا ده، زنانه چیرې هغه بدکاری کړی ده، او دا غینه حمل پیدا شوی ده، حمل چیرې ده زنانه په خېټه باندې، او دا خېټه چیرې ده د خپل او د لاسونو په میند کې ده. نو اید الله تعالی نور توجیهات هم شته پیات کې، اید الله تعالی پیغمبر ته ودی په دی باندې بیا تخلی دا سینه چې تاسو بدکاری وکي او تاسو د زنانه اولاد پیدا شي، او دا غی نسبت بیا خپل خوندانو ته کوي، بین ایدیهن و ارجلهن، دغه حمل چیرې ده په میند ده په خېټه کې، او خېټه چیرې په میند لاسونو د خپل کې ده. الله تعالی وای چې داسې بنه کوي، ولا یعصینا کی فی معروف، او نه پروانی بنه کوي ستا فی معروف، په هیڅ کار د جن کې د زنانه نو په دی باندې بیا تخلی د ځان نه بچره دغه رسمونه ریواجونه نه کوي، بلکې د الله تعالی پیغمبر په طریقه باندې به عمل کوي. فبایعهن، نو بیعت کوي دغه سره، بیعت کوي دغه سره، اې د الله تعالی پیغمبر دغه سره بیعت کوي. مفسرین لیکلی دي، تفسیر جلالین وای فعل ذلک صلی الله علیه وسلم بالقول ولم یصافح واحده منهن، نبی صلی الله علیه وسلم دغه کار وکړو، خو نبی علیه الصلاۃ والسلام د هیڅ یو زنانه سره دا په لاس باندې مصافحه نه کړی. او د دې زمانی پیران چې د زنانو سره هغه څه کوي، د هغې حالات تیره بالکل ښکار دي، بیا خصوصا په پاکستان کې. واستغفر لهن الله، او بخښنه غواړه دې دپاره د الله تعالی نه، بخښنه غواړه د الله تعالی نه دې دپاره، ان الله غفور رحیم، یقینا الله تعالی بخښنه کوونکی دی، رحم کوونکی دی. په حدیث کې راغلی تاسو ته ما ویل، نبی صلی الله علیه وسلم دا آیات ولوسته زنانو ته د وړو کې اختر په ورځ باندې، د دې بیان یو توګه نبی صلی الله علیه وسلم بیا زنانو ته ویل، تصدقنا، ای زنانو صدقی کوي صدقی. او بیا نبی صلی الله علیه وسلم بلال رضی الله تعالی عنہ ته ویل، وای بار صادر خور کا صدقی کوي چاند بکې دا اختر پرد باندې بچاند کې، د جمعه پرد باندې بچاند کې، خو په خپل شرایط باندې په شرعي طریقه باندې، شرعي طریقه می دا ویل. بعض خلک چې د جمعه پرد باندې چاندې کوي، الته امام خطبه وي دا چاندې ته پاسې دی، خو امام ته وای کنه چې چانده خامخا کې او چاندی ته ضرورت دی، خو امام ته وای چې لک صبر وکي، د خلکو نه بیا غټوله خطبه و غر څه ګډوډ شي. نو نبی صلی الله علیه وسلم رسو اعلان وکوي، ای زنانو چاندی ورکه چاندی. نو بلال رضی الله تعالی عنہ خپل صادر خور کا، نو زنانو سره چې الخواتیم، د زنانو سره د چا په غوګونو باندې والی وي، د چا سره چې غوته وي د سپینو زرو د سرو زرو، د چا سره میخکی و غیره، هغه ورويشتلې پیسو به بلال، د بلال رضی الله تعالی عنہ په صادر کې. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دغه حدیث ذکر کړی، او نبی صلی الله علیه وسلم زنانو ته دا ویلو، ای زنانو، وې تاسو سرقی زیاتی کوي، ځکه تاسو ما اوریدلی چې تاسو زیاتی جهنميان یې، وې الله تعالی پیغمبر اوري مونږ جهنميان یو، وې یو تاسو خیری ډیری کوي، او دویم چې دا تاسو خپل خاوند ډیر زیاتی ناشکری یې. بیا نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل، لا کدی وی زنانه سره خپل خاوند اهداهن الدهر، د وی زنانه سره چې خپل خاوند ټوله زمانه خو کی، ثم رات من کشن، او بیا ماموری ز خبره ویني، نو ما رات من ک خیرن قد تو بری کور کی ما چرته خیر نه لیدله، او مار چې چرته دا دی خاون چې جامع مرال نه کړی خدا له چا کړی وای دا خو زما غورور چې سعودین راته دار لغی کړی او دا چې پلانی واده چې ودارل پاغی کړی مار چرته نه کړی نیراله پیدار کړی نو دا الله پیغمبر ویل چې تاسو دومره ناشکرای دا خاون د سره ټول عمر خو کی او بیا چې معمولی هغه غریب شي اسا بیا تاسو وای چې موږ کور کې چرته خیر نه لیدلې دا خبره کوي ولا یسرقنا کړه چې نبی صلی الله علیه وسلم دا ویل و چې غلا بنه کوي نو دا ابو سفیان خدا نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل په اید الله تعالی پیغمبره وی زما خاون ابو سفیان وی هغه چې لک بخیل دی او دومره خرچه مال نه راکې چې زما او زما د اولاد پوره شي نو زه دا غینه مال اخلم بیعد سره کوم خواسینه چې بیا پغلا کې راشم ویسه چرو کما نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل خوزی من ماله بالمعروف ما یکپی کی و یکپی بنی کی دومره دا غیره مال نه ته پټه غستلی شي چې هغه ستاره پاره او استاد بچو د پاره پوره شي دومره مال ته اخله دومره تغلام کولی شي د خپل خاون نو الله تعالی نبی صلی الله علیه وسلم د زنانو نه په دې آیت باندې بیا ته غسته واستغفر لهن الله او بخنه غواړه د دې لپاره د الله تعالی نه ان الله غفور رحیم یقینا الله تعالی بخنه کوونکی کې رحم کوونکی دی یا ایه الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله علیه دی آیت کې الله تعالی منه کوي مؤمنان دا مغضوبن علیهم سره دوستانی مکوی دا مغضوبن علیهم سره دا کافرانو سره دوستانی مکوی یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو او دا آیات متعلق ده د ابتدا د سورۃ سره اول کیم دغه ذکر شول کنه نو بیا سره مسره د یاد کړل یو غنټه چیرې درس شو درس وګت شوی نو خپکی گئی ما بیا غ مسله ده د برائت چیرې د بایکاټ مسله هغه چرته هیر نه کی د بایکاټ مسله چیرې دا ډیر زیات ضروری ده یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو لا تتولوا دوستانی مکوی قوم دا قوم سره غضب الله علی چې غضب کړی الله تعالی په غی باندې د دین مراد کتابیان کافران ته مراد دی یهود او نصاره سره دوستانی مکوی قد یئسوا من الاخره دا آیات چیرې د مشکلاتو نه ده او ډیر توجیهات پکې هم پسیرینو بیان کړی دي زه دا صحیح توجیه کوم قد یئسوا من الاخره یقینا دیونه امید شو دی د آخرت نه قد یئسوا من الاخره یقینا دیونه امید شو دی د آخرت نه سمانه ده دې کې په عبارت کې تقدیر دی قد یئسوا من ثواب الاخره دیو د آخرت د ثواب او د آخرت د خیرونه دیونه امید شو دی ځکه چې سره د علم نه دی انکار کوي کما یئسل کفارو لکه سرنګی چې نه امید شو دی کافران کوم دی من اصحاب القبور چې هغه قبرونه والدي دا من اصحاب القبور کې دا من بیانیه دی یعنی هغه کافران چې هغه مړه شوی دی نو دا هغوی یقین دی هغه د ثواب د آخرت نه هغه بالکل نا امیده شوی دی کم کافران چې مړه شوي دي او قبرونو کې پراته دي نو هغه د ثواب د آخرت نه نا امیده دي او هغه چې دی بالکل د ثواب د آخرت د پیدو نه هغه بالکل نا امیده شوی دی یا قد یئسوا دیو نا امیده شوی دی د کافران د ثواب د آخرت نه کما یئسل کفارو لکه څرنګه چې نا امیده شوی دي کافران هغه کافران کومه کافران من اصحاب القبور چې هغه قبرونه والا دي نو هغه نا امیده شوی دي واپس د ژوند د دنیا نه واپس دنیا ته غنه شتله الله تعالی وي دغه اهل کتاب دغه يهود او نصارا دیوم د اخرت نه بالکل نا امیده دي د اخرت د ثواب نه د اخرت د جزا او د حساب او د کتاب نه بالکل دی نا امیده دي دیو په غیبه نه عقیده نه ساتي په شان د هغه کافرانو باندې چې هغه مړه شوی دي په قبرونو کې پراته دي نو هغه هم نا امیده دي د ثواب د اخرت نه یا هغه نا امیده شوی دي د دنیا ته د واپس کېدل نه قد یئسوا من الاخره یقینا نا امیده شوی دي د اخرت نه کما یئسل کفارو لکه څرنګه چې نا امیده شوی دي کافران من نا امیده شوی دي کافران د آخرت د ثواب نه یا د دوباره ژوند د دنیا نه د کافران سوک دی من اصحاب القبور چې قبرون والدی.